Electrolux. Taka okazja tylko do poniedziałku. Nie przegap. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Sądu Najwyższego trafi stanowisko prokuratora generalnego co do ważności wyborów prezydenckich. Śledczy zaopiniowali ponad 300 otrzymanych protestów. Zatrzymanie i postawienie przed Komisję Śledczą Zbigniewa Ziobry najwcześniej we wrześniu. Komisja chce się zwrócić do Sejmu i sądu o zgodę. Rakiety Izraela spadają na Liban. Według Tel Awiwu ostrzelano obiekty Hezbollahu. Prokurator generalny przekaże dzisiaj do Sądu Najwyższego stanowisko w sprawie ważności wyborów prezydenckich. Zespół prokuratorów zaopiniował 321 otrzymanych protestów wyborczych i tylko w kilku sprawach wniósł do sądu o przeprowadzenie ponownych oględzin kart do głosowania. O szczegółach Michał Makowski. Największą sprawą był wniosek prokuratury o ponowne liczenie głosów z blisko 1500 komisji. To było związane z protestem wyborczym doktora Krzysztofa Kątka i stworzonym przez niego modelem wskazującym na statystyczne anomalie w tych komisjach. Prokurator generalny nie weryfikował wartości merytorycznej modelu, ale uznał, że sprawę należy przekazać dalej, wyjaśnia prokurator Anna Adamiak. Nawet nie ma trybu, żeby podać jakąś takiej weryfikowalnej ocenie inną opinią. To było zadanie dla sądu Najwyższego. Model statystyczny nie wystarczy też do wszczęcia prokuratorskiego śledztwa w sprawie wyborczych nieprawidłowości. Sąd Najwyższy nie zlecił liczenia głosów ze wskazanych komisji. Prokuratura również nie ma takich planów. Rolą prokuratury nie jest ponowne liczenie głosów ani wpływanie na wynik wyborów. Dodatkowo prokuratura wszczęła 12 śledztw i 20 postępowań sprawdzających dotyczących poszczególnych komisji. Michał Makowski, Polskie Radio. Czteroletnia dziewczynka stała na zewnętrznym parapecie okna na pierwszym piętrze budynku w Głogowie w Dolnośląskiem. Niebezpieczną sytuację zauważył sąsiad i wezwał policję. Funkcjonariusze zastali w mieszkaniu czteroletnie dziecko oraz jego rodziców, których tak naprawdę obudzili. Już w trakcie pierwszych czynności mundurowi nabrali podejrzeń co do trzeźwości dorosłych opiekunów. Badanie alkomatem wykazało u obojga rodziców blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Powiedziała nam Agnieszka Kotwa z policji. Rodzice zostali zatrzymani i trafili do tymczasowego aresztu. Postawiono im zarzut narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Najwcześniej we wrześniu może dojść do zatrzymania i przymusowego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Komisja zdecydowała dzisiaj, że poprzez prokuratora generalnego zwróci się do Sejmu oraz sądu o wyrażenie na to zgody. To w związku z kolejną nieobecnością byłego ministra sprawiedliwości na przesłuchaniu. Komisja podjęła 8. nieskuteczną próbę jego przesłuchania. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że komisja nie zrezygnuje z przepytania Ziobry. Ma złożyć zeznania, bo dzisiaj dowody, które mamy zebrane od ostatniego naszego spotkania, są już po prostu druzgocące dla jego linii obrony. Jego postawa jednoznacznie wskazuje nie tylko na to, że wina jest wysoce uprawdopodobniona, ale również na to, że w sprawie Pegasusa będzie starał się dalej mataczyć. Komisja przegłosowała także wniosek do sądu o nałożenie na Zbigniewa Ziobrę kary w wysokości 3000 zł. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości bojkotują pracę komisji. Ich zdaniem działa ona nielegalnie, ponieważ ustawa, na podstawie której powołano ją do życia, została uznana za niezgodną z konstytucją. Izrael ostrzelał południowy rejon Libanu. Tel Awiw informuje, że był to atak na obiekty wykorzystywane przez Hezbollah. Bejrut potępił atak, twierdząc, że Izrael po raz kolejny naruszył suwerenność Libanu i porozumienie o zawieszeniu broni. Na wzgórza południowego Libanu spadło kilkanaście pocisków. Uderzyły w rejonie miasta Nabati, według libańskiej państwowej agencji informacyjnej. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście innych zostało rannych. Lokalne media opublikowały film, na którym widać kule ognia i dym. Pociski miały wywołać potężne eksplozje, odczuwalne na sporym obszarze kraju. Prezydent Libanu potępił atak, wskazując na ciągłe naruszanie przez Izrael suwerenności jego kraju i listopadowego porozumienia o zawieszeniu broni. Izraelskie wojsko poinformowało, że atak był wymierzony w podziemne aktywa bojowej grupy Hezbollah. Twierdzi, że myśliwce zaatakowały ośrodek wojskowy wykorzystywany przez bojowników. Miejsce to zostało co prawda zniszczone w zeszłorocznych atakach, ale grupa próbowała wznowić tam działalność, łamiąc tym samym rozejm. Według umowy o zawieszeniu broni, południowy Liban musi być wolny od wszelkiej broni i członków niepaństwowych zbrojnych grup. Agata Król, Polskie Radio. Rozpoczęły się wakacje, więc na koniec zaglądamy jeszcze w góry. O rozsądne planowanie wycieczek z dziećmi apeluje tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe.

Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład telewizor Sony 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4999 zł. Taniej o 1000 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No pięknie nam trójeczka gra teraz w sezonie. Raz w terenie, raz ze studia. Raz w terenie, raz ze studia. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Mamy dzisiaj 27 dzień czerwca, na zegarze 10,5 minuty po godzinie 19. Pamiętam, że jako młodziak bardzo lubiłem ten dzień, no bo jak nie lubić końca roku szkolnego, kiedy zaczyna się dwumiesięczna laba, prawda? No ale dzisiejszy dzień też jest mi bardzo, bardzo, bardzo bliski, ponieważ przed nami wieczór w trójce pod tytułem Lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, notowanie 59. Witamy Was w składzie Katarzyna Fiórst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Michał Grabek-Grabkowski. O ile młodzież i dzieci, no miałem nie mówić, ale wakacyjnej pogody nie mają, no to my mamy dzisiaj pogodę typowo radiową, dlatego drodzy słuchacze trójki, liczymy na Was do 22. Przypomnę, że do godziny 20 szybki bieg przez naszą poczekalnię, czyli 20 utworów w krótkich fragmentach, a potem od 20 do 22 30, czyli ścisła czołówka. Mamy na to niecałe 3 godziny między 19 a 22. Tym, że byłaby audycja radiowa bez kontaktu ze słuchaczami, prawda? A ten kontakt możemy na kilka sposobów dzisiaj uskutecznić, zresztą jak co tydzień. Możecie pisać maile lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Chętnie je czytam. Możecie dzwonić do Marka Pawlukiewicza, który też chętnie telefony odbiera. 2 2 i 7 3. Bardzo prosty numer. 2 2 i 7 3. Warto zajrzeć w social media trójki. Tam oczywiście post, pod którym można komentować, pytać, wyjaśniać, skarżyć się, ale też chwalić. I social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No i polecam oczywiście fanpage, jeżeli już jesteśmy przy tych tematach. Fanpage na Facebooku, który nazywa się Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Tam codziennie wszystko na bieżąco a propos zabawy, którą właśnie w tym momencie rozpoczynamy. A ja chciałem jeszcze dodać, że tydzień temu w piątek w Katowicach udała się wyjazdowa lista przebojów. Przychodzili do trójkowego studia słuchacze, grał zespół Brassers. Listę było widać, listę było słychać, byliśmy w jądrze festiwalowym. I tam właśnie, na terenie Muzeum Śląskiego, kilka minut przed 22 powiedziałem do mikrofonu, przy stoliku, który miałem nieopodal wozu transmisyjnego. Dziś na miejscu pierwszym informacja The Cure i Alone. No i tydzień temu fani zespołu The Cure znowu wzięli się w garść, bo formacja z utworem Alone wróciła na samiutki szczyt 58. notowania listy przebojów Pierwsza Trójka. Czy wzięli się w garść w tym tygodniu i czy znowu oddali taką liczbę głosów, że The Cure będą na miejscu? No właśnie, czekamy do 22. Do tego czasu oferujemy miłą, sympatyczną i emocjonującą zabawę radiową. Póki co 14,5 po 19, archiwum LP3. Jakieś szkolne piosenki może, co? Dzieci wesoło

time to get up that great big hill of hope for a destination. Ja wiem, że gdyby członkowie zespołu Four Non Blondes teraz słuchali Trójki, to obraziliby się na mnie, gdybym powiedział, że to taki one hit wonder, ale chyba coś w tym jest. No niemniej jednak utwór zadebiutował w 598 notowaniu, to było 30 lipca 1993 roku, spędził 19 notowań, 4 razy był na miejscu pierwszym. What's Up jako archiwum listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Od 22 minut można głosować i to polecam. Nowe nagrania Nory Jones, Franza Ferdinanda, Waluś Kraksa Kryzys i uwaga, w zestawie nowe, powtarzam, nowe nagranie zespołu Hej. Kiwam się, kołyszę tak mi źle, tak tęsknię lato w pełni, a ja marznę. Dziwne, że świat się No w skrócie wyglądało to tak, że w 2017 roku grupa Hej powiedziała dziękujemy, papa. Potem w 2021 wystąpiła na festiwalu w Jarocinie, w 2023 dwa koncerty, które były jubileuszowe, jeżeli chodzi o płytę Fire. Na 2025 mamy przygotowanych 5 setów festiwalowych, no i nowe nagranie pod tytułem Bezruch. Można już na nie głosować. Na naszej stronie www jest zakładka Lista Przebojów i tam należy się udać, żeby się z nami bawić. A zabawy z nami serdecznie polecam. Pierwsza trójka. Lista przebojów. Pan Arek napisał: hej, mam prośbę, pozdrów moją żonę Dorotę, która jest lekko sceptyczna wobec trójki, ale słucha, bo ja słucham. Pani Doroto, panie Arku, pozdrawiamy i zaczynamy. Poczekalnia, 50. The Black Keys. Lessons we learn. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nowości w dzisiejszej poczekalni do godziny 20. Pierwsza z nich The Black Keys, No Rain, No Flowers na miejscu 50. 49. to polskie podwórko, Poczta Polska z Polska z różnych powodów. Dwie dwójki, siedem trójek, lista @polskieradio.pl i 28,5 minuty po godzinie 19 oraz Poczta Polska z różnych powodów. To wszystko dzieje się w tym momencie na antenie trójki. Kolejna nowość w poczekalni, tak jak mówiłem, jest ich dzisiaj sześć. Tutaj też z polskiego podwórka zespół Mlecze. Gdybym tylko miała lepszy czas, bylibyśmy Minie jesień, to tytuł tego nagrania. Jeżeli komuś wpadło w ucho, no to proszę wejść na stronę i proszę zagłosować na zespół Mlecze. Od razu powiem, że za tydzień lista przebojów przy zgaszonym świetle. Tak, Mateusz Tomaszuk prowadzi kolejne 60. notowanie. Ja będę daleko, ale będziemy się łączyli, bo będę znowu uprawiał chwalipieństwo, bo warto powiedzieć o tym, gdzie, co i jak. Także już teraz zapraszam na listę z Mateuszem Tomaszukiem i do wysłuchania 47. miejsca, bo to też nowość w poczekalni. Miley Cyrus. You're my baby. You're the only one. You drive me crazy. But I still miss you when you're gone. Every hour. It's in your nature to light me up. I love to hate you, but I can't stand it when you're gone. So I call you once every hour. Easy Lover, Miley Cyrus. Dziś debiutuje na 47. miejscu w poczekalni do 59. notowania naszej listy. No i strefę tych nowości kończy teraz Mrozu, pół na pół na 46. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż. Przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Poczekalnia do 59. notowania, w niej Mrozu, Pół na Pół to nowość na 46. 45, 4 piętra niżej niż tydzień temu, Garbage. Jak poradzą sobie dzisiaj The Cure, Jam czy Bielizna, to przed 22. Póki co jesteśmy w poczekalni 59. notowania. There's no future in optimism. Garbage, 4 piętra niżej na 45. 2 dwójki, 7 trójek. Mam nadzieję, że telefon się rozdzwoni. Może ktoś, kto dziś skończył rok szkolny, się odezwie. Bez względu na to, na 44. Simple Minds, Your Name in Lights. Your Name in Lights, bez zmian, 44, Simple Minds. W Łazienkach koncerty dziś Alpha Mist, niezwykle popularny brytyjski pianista. No i tak słychać było tutaj u nas troszeczkę, no ale słychać było też ten deszcz, więc trochę współczuję. U nas na liście na miejscu 43 informacja Suede, Trance State. To piętro niżej niż tydzień temu. Kilka mocnych wydawnictw zapowiadanych jest na wrzesień, między innymi to Antidepressants, tak zatytułowany będzie nowy album formacji Suede. Poprosimy koncert w Polsce, póki co na 43. w dzisiejszej poczekalni Trans State. No i znowu wkraczamy na nasze rodzime podwórko, mamy 23 do 20, a tam administrator Elektro. Nie boisz się, nie budzisz się. Na klawkę dojść, na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili temu słońce, o Biję na nią słońce, ale to nie jest tytuł utworu. Córka ogrodnika, tak zatytułowana jest pieśń, która tydzień temu była na 49, dziś jest na 42. 41, Pablo Paweł i Ludziki, Śpiewająca Kość. Jestem śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca kość. Wszystko minie jak sen. Czego nie spotka cię, zawyję dla ciebie i twoich smutków. Oboje udamy, że śpiewam we śpiew. O ile przywykłem do tego, aby chwalić słuchaczy głosujących za to, że duże zainteresowanie jest listą w danym tygodniu, czytaj duża liczba oddanych głosów, tak w tym tygodniu chciałbym troszeczkę machnąć palcem i powiedzieć o, ale myślę sobie, że dlatego, że zaczynają się wakacje, to może słuchacze nie myślą o tym, żeby głosować. No ale przecież to jest proste. Wystarczy wziąć telefon, z telefonu też to można zrobić, a telefon zawsze mamy w dłoni. No i zagłosować na naszą listę. Logowanie trwa sekund 6, to nic nie kosztuje. Proszę wybrać swoje ulubione piosenki i wtedy lista fajnie ewoluuje. Na 40 Bono, minus 7. Baby's crying 'cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing. But you know that I know. It is what it is, it's not what it seems. This screwed up stuff is the stuff of dreams. I got just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Niesamowity klimat tego nagrania. Niesamowity, ale to jest tylko moje skromne zdanie. Najwidoczniej jest naszych słuchaczy, nie? Bo utwór 7 pięter niżej na miejscu 40 dzisiaj w poczekalni do 59 notowania listy pierwsza trójka. Ma teraz miejsce 39. Przypomnę jeszcze adres lista@polskieradio.pl. Pulp, Spike Island. To też mnie dziwi, przecież to taka dobra płyta. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged. Then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, it's Spike Island. Come alive. And by the way, More, tak zatytułowany jest album, polecam bardzo serdecznie. Zresztą nie tylko ja, pewnie wszyscy w Trójce, którzy prowadzą audycje muzyczne, o tym albumie mówili. Tak mi się przynajmniej wydaje. Spike Island, 5 na dół, na 39. Halo Elk, chociaż dzisiaj koniec roku szkolnego, no to kto jest w szkole? Linkin Park, Unshattered 38. Take what you say and I'm illuminated with reality. But we don't know. No ciekawe, jak występ na openerze Linkin Park niedługo w Polsce, u nas w poczekalni jedno piętro wyżej, 38. 16 do 20, Kim Wilde, minus 1 na 37. Zajrzałem sobie na media społecznościowe Trójki. No, są słuchacze, są komentarze, są polubienia, jak to w mediach społecznościowych. Pan Jacek pyta, czy dzisiaj jestem rowerem. Nie, dzisiaj nie ma cyklisty. Nie będę się tłumaczył, ale dzisiaj rower został w domu. A my jesteśmy razem z piosenkami w liście przebojów, właściwie w poczekalni. Kim Wilde, Midnight Train. No, już długo na naszej liście. Jedno piętro niżej niż tydzień temu. No dobrze, no to teraz kolejna pani, która niedługo wystąpi na kilku zaledwie występach, koncertach w Europie. Nazywa się Lana Del Rey, Bluebird. Little bird, bluebird, fly away for both of us. For you have wings and I've no means to fly. Little bird, bluebird, find some strength inside my hand. Anything to let you sing goodbye. For your thoughts are small, they can't keep you from leaving. As the wake of my past crashes in, I hear the door slam, but the window's wide open. We both shouldn't be dealing with him. 23 Cardiff, mówię o czerwcu, czyli to już było. Wczoraj w Glasgow, 28 Liverpool, 30 Dublin i 3-4 lipca Wembley Stadium w Londynie. Lana Del Rey w Europie. Bluebird na naszej liście, 36 miejsce. A wy jak, drodzy słuchacze? Już wakacyjnie? Już dobrze? Już wyluzowani? Gdzieś na łonie natury? Można się zawsze odezwać przy akompaniamencie kolejnej piosenki zespołu Suede. Disintegrate, 10 do góry na 35. Formacja Suede z nadchodzącego albumu, który ukaże się we wrześniu. A teraz mamy kolejną, przedostatnią nowość dzisiejszej poczekalni. Polskie podwórko, fantastyczna grupa. Nazywają się Acid Sitter, Look at the Sun. Look at the sun, babe. Look at the sun, please show me a smile on your face. The world in trouble, love of the bottles, we send them into space. Hear the rip, let it flow, let it go the way we want to go. Shining for fun, don't be afraid, start to dance. Fuck the sorrow, with the tomorrow, let's light the night of chance. No i proszę, jakie piękne, hipisowskie, słoneczne, funkowe granie. Acid Sitter, Look at the Sun, jako nowość w poczekalni na miejscu 34. A na 33. Fontaines DC, Before You, They Just Forget. Fontaines DC w sierpniu na OFF Festiwalu, a blisko OFF Festiwalu będzie program trzeci Polskiego Radia. Proszę nasłuchiwać nas na pewno. Before You, I Just Forget. Dwa piętra niżej na 33. Przy okazji 32 wracamy do albumu More. Nie wiem, jak wybrzmiał ten utwór w Osieckiej na przedpremierowym odsłuchu, ale na pewno rewelacyjnie. Ale wiem, jak brzmi w domu i wiem, jak brzmi na słuchawkach. I jeżeli ktoś z was, drodzy słuchacze, jeszcze tego nie wie, no to polecam jeszcze raz serdecznie More, a z niego Got to Have Love, formacja Pulp. Po 21 latach, czy nawet więcej, wróciła i to z takim oto wydawnictwem. Dziś na 32, 3 piętra wyżej. 6 minut pozostało do godziny 20.